coboară inimioara. Inimioara, ce foc mare te doboară. Mă doboară, mă doboară o boală grea, măi, dorul și cu dragostea. Mă doboară, mă doboară o boală grea, măi, dorul și cu dragostea. Ca seară la bărătinița mi-au furat alții puicuța, aș da cai și căruța numai să-i sărut urița, draga mea. A, și dacă ai și căruța numai să-i sărut gurița, na-na-na, dorule, na, te-ai pus la inima mea, măi, draga mea. Am suferit chinuri grele pentru ochi și negregene. Am suferit chinuri grele, de-aș mai trage, de-aș mai trage cât am tras, și de tine nu mă las. De-aș mai trage, de-aș mai trage cât am tras, și de tine nu mă las. Ca seară la bărătinița mi-au furat alții puicuța, aș da cai și căruța numai să-i sărut gurița, draga mea. Inimioara mea, ca a mea, măi, nu doresc la nimeni. Inimioara, inimioara ca la mine, nu doresc la altul în lume. Inimioara, inimioara ca la mine, nu doresc la altul în lume. Ca seară la bărătinița mi-au furat alții puicuța, aș da cai și căruța numai să-i sărut gurița, draga mea. Aș da cai și căruța numai să-i sărut gurița, na-na-na, dorule, na, te-ai pus la inima mea, măi, draga mea.